Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od piątku w Lidlu. Wieprzowina tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki czy delikatnej polędwiczki. Wybierz coś dla siebie, bo już od piątku wieprzowina w Lidlu 25% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Minęła 11. Jest czwartek, 12 dzień lutego. Słuchają Państwo Trójki. Czas na serwis. Krzysztof Zeblewski. Prezydent Rosji ogłasza porozumienie w sprawie rozejmu w Donbasie. Walki mają zostać przerwane w niedzielę. Marek Sawicki nie spotka się z protestującymi w zakręcie rolnikami. Do resortu nie wpłynęło oficjalne zaproszenie. GoProwcy uratowali 5 turystów, którzy utknęli wczoraj w Beskidzie Sądeckim. Po 16 godzinach negocjacji w Mińsku jest porozumienie w sprawie pokoju na Ukrainie. Prezydent Rosji oświadczył, że zawieszenie broni wejdzie w życie o północy z soboty na niedzielę, a z terenów walk wycofane zostanie ciężkie uzbrojenie. Władimir Putin dodał, że Kijów powinien podjąć pracę nad reformą konstytucji, która uwzględniać będzie prawa ludności wschodniej Ukrainy. Według źródeł na Kremlu projekt zapewnia Ukrainie suwerenność i jedność terytorialną. Porozumienie potwierdzają prezydenci Francji i Ukrainy. François Hollande powiedział, że osiągnięto całkowitą zgodę w sprawie zawieszenia broni oraz rozwiązania kryzysu politycznego. Przywódcy ustalili, że będą się regularnie spotykać, by nadzorować przestrzeganie porozumienia. Dokument podpisali już liderzy separatystów. Prezydent Petro Poroszenko ujawnił, że uzgodniono też, iż wkrótce z rosyjskiego więzienia wyjdzie na wolność ukraińska pilotka Nadia Sawczenko. O sytuacji na Ukrainie i uzgodnieniach w Mińsku rozmawiać mają po południu przywódcy Unii Europejskiej. Szczyt w Brukseli miał rozpocząć się o 13, ale już wiadomo, że kanclerz Angela Merkel i prezydent François Hollande nie zdążą przylecieć z Mińska. Ich koledzy z pozostałych krajów wspólnoty mają czekać na relacje z białoruskiej stolicy. Ukraina może też liczyć na wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W ciągu 4 lat dostanie na niezbędne reformy ponad 15 miliardów euro. Zdaniem Lagarde uzgodniony program jest ambitny, trudny i niepozbawiony ryzyka. Reformy, do jakich zobowiązał się Kijów, mają polegać m.in. na restrukturyzacji banków, walce z korupcją czy zmianach w zarządzaniu firmami będącymi własnością państwa. Główne ryzyko wynika oczywiście z niepewnej sytuacji geopolitycznej i konfliktu na wschodzie kraju. Szefowa MFW uważa jednak, że biorąc pod uwagę determinację władz w Kijowie do wprowadzania kluczowych reform oraz zwiększone wsparcie międzynarodowe, program ma szansę powodzenia i może być nawet punktem zwrotnym dla Ukrainy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Marek Sawicki nie pojedzie do rolników z OPZZ-u. Związkowcy zaprosili ministra rolnictwa na południe do podwarszawskiej miejscowości Zakręt, gdzie ciągniki od wczoraj blokują krajową dwójkę. Rzecznik ministerstwa Witold Kattner rozwiewa wątpliwości. Żadnego spotkania nie będzie. Wczoraj odbyły się rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa. Było 19 organizacji. Pan Istecki uciekł po rozmowach po 15 minutach. Drzwi resortu rolnictwa są otwarte. Przedstawiciele protestujących rolników mogą przyjechać, mogą rozmawiać. Pan Istecki nie wykorzystał wczoraj tej okazji. Nie ma żadnego umówionego spotkania. Do Ministerstwa Rolnictwa nie wpłynęło żadne zaproszenie. Przed 9:00 policja wezwała rolników do odblokowania dwójki w zakręcie. Niektóre ciągniki zjechały, ale większość wciąż tarasuje drogę. Szczęśliwie zakończyła się nocna akcja ratunkowa w Beskidzie Sądeckim. Ratownicy krynickiej grupy GoPro odnaleźli turystów, którzy zgubili szlak schodząc z hali Łabowskiej do Łomnicy. Szybko ich zlokalizowano dzięki pobranej na telefon aplikacji Na Ratunek, mówi ratownik Marek Kotarba.

Od księcia. Już za kilka dni walentynki, będzie pięknie, będzie cudownie, miłość unosić się będzie w powietrzu, a sklepy zaleje fala pluszowych misiów i serduszek za kilka złotych. Mamy dla Państwa propozycję, dla tych z Państwa, którzy chcieliby spędzić to przytulne święto z ukochaną osobą w sposób radykalnie niekonwencjonalny. Wybraliśmy trzy miejsca w trzech częściach świata, które gwarantują, że święto zakochanych zapadnie Państwu w pamięć. Oto propozycja numer jeden. Państwa przewodnikiem jest Wioletta Myszkowska. Propozycja dla par, które marzą o tym, aby ich weekend walentynkowy wyglądał jak w filmach. Grozy. Centralia w stanie Pensylwania. Opuszczone miasto duchów, w dodatku z ognistym akcentem. Kiedy 50 lat temu strażacy rutynowo podpalili stertę śmieci, nie spodziewali się, że wywołają tak rozległy pożar. Prawdopodobnie będzie on trwał nawet kilkaset lat, bo od żaru zajęły się rozległe pokłady węgla w podziemnej kopalni. W efekcie krajobraz Centrali podkreślony jest klimatycznymi kraterami i szczelinami, z których wydobywają się kłęby dymu i gazu. Ciekawym akcentem są również napisy pojawiające się na budynkach i ulicach, sugerujące obecność istot nadnaturalnych. I choć ich obecność nie została potwierdzona, to warto zachować ostrożność. Musimy pamiętać o tym, żeby za wszelką cenę się nie rozdzielać. Mówi Piotr Gniewkowski z serwisu Horrory na Facebooku. Jeżeli idziecie w głąb i w głąb i w głąb i widzicie tajemnicze kościoły, bijące dzwony lub jakieś znaki sekty, to jak najszybciej uciekajcie. I jeżeli znajdziecie książkę, zwłaszcza po łacinie, starajcie się nie czytać na głos zaklęć. Większość mieszkańców wyjechała z Centrali, a ci, którzy zostali, niestety nie ofiarowali. oferują gościny w ramach couchsurfingu. Można zatrzymać się w jednym z 5 opuszczonych hoteli. Na własne ryzyko. Płonąca centralia w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że rozpaliliśmy Państwa wyobraźnię, a jeśli nie, bardzo proszę, propozycja na spędzenie walentynek w innym, niekonwencjonalnym miejscu, które zapewni niezatarte wspomnienia. Wioletta Myszkowska. Doskonała alternatywa dla skomercjalizowanego Czarnobyla. To właśnie tutaj w 1961 roku zdetonowano największą bombę termojądrową CAR, która zmiotła z powierzchni Ziemi kilka okolicznych wysepek, ale za to zostawiła po sobie klimatyczny, postapokaliptyczny krajobraz. Z oficjalnych źródeł wiemy, że dzisiaj, zgodnie z traktatem o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową, turyści raczej nie będą mieli szans na zobaczenie grzyba atomowego, ale chyba nie bez powodu, zanim wyruszymy zdobywać nową ziemię, należy zadbać o specjalne zezwolenie od miejscowych władz. Noclegu należy szukać w miasteczku Białusz-Jagubia, gdzie do wyboru mamy aż 3 hotele. Dodatkowymi atrakcjami są basen, zakład fryzjerski oraz cerkiew, a to wszystko w krajobrazie mroźnej rosyjskiej tundry oraz największego składowiska odpadów radioaktywnych na świecie. Pan Andrzej Holeżyński z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych radzi zabrać odzież ochronną. Oczywiście materiał stworzy sztuczny, szczelny, gdy to skażenia są nieduże, to wtedy może być to maska pełna z jakimiś specjalnymi filtrami. Natomiast sytuacja, w której byłoby to zagrożenie było większe, ten kaptur, który się nakłada, ma taką rurę, która prowadzi do miejsca, z którego można pobrać powietrze. Warto też dorzucić do bagażu dodatkowy sweter, bo temperatura może spaść poniżej -30 stopni Celsjusza. Ale liczą się przecież gorące serca, one są najważniejsze. Nowa Ziemia, nasza druga propozycja na walentynki, dalekie od sztampy. I propozycja trzecia, ostatnia, można notować. Morza szum i ptaków śpiew. Brakuje tylko plaży. Ale czymże jest plaża w obliczu romantycznego sam na sam? Suwerenne państwo Forvik mieści się na przytulnym, hektarowym skrawku ziemi na Morzu Północnym. Tu nie grożą nam tłumy. Państwo ma 4 obywateli, z czego tylko jeden pojawia się tam regularnie. Jest nim Stuart Hill, tytułujący się strażnikiem wyspy, który marzył o tym, aby państwo Forvik stało się częścią korony brytyjskiej. Niestety oficjalny list wystosowany przez niego w tej sprawie do królowej Elżbiety II pozostał bez odpowiedzi. Proklamowano więc niepodległość Forviku, które dzisiaj ma własną walutę, flagę oraz parlament. Niestety, ale nie słyszałem. A gdzie to? Nie wiem. Nie znam takiego państwa. A szkoda, bo oferuje nam szeroki wachlarz atrakcji turystycznych. Od wieczoru w Operze Narodowej po regularne spotkania klubu szachowego. Wygodne zwiedzanie zapewni niedawno rozbudowana linia metra. Łączy ona lotnisko międzynarodowe z każdym zakątkiem wysepki. Noclegu można szukać w luksusowym hotelu, ewentualnie na malowniczych, zielonych łąkach pola namiotowego. Centralia w Stanach. Oraz innych atrakcjach można przeczytać w przewodniku turystycznym napisanym przez samego pana Hilla. Nieco inną wersję przedstawiają zdjęcia satelitarne, na których widać jedynie pole, bez namiotów. Tak jest, centralia w Stanach Zjednoczonych, nowa ziemia i państwo Forvik, które jest, ale jakby go nie było. Nasze propozycje na zbliżające się walentynki, propozycje nietypowe, niekonwencjonalne, które z pewnością zapewnią państwu niezatarte wspomnienia. I druga połówka, myślę, też będzie mile zaskoczona, także proszę skorzystać, a jeżeli państwo skorzystają, to proszę wysłać nam pocztówkę. Chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua

podwójne pasmo przenoszenia. I Michał Margański, jakiś taki rozespany, albo może wyspany? Wręcz przeciwnie, spałem bardzo dobrze. Witam państwa. No a ty, Pawle, jak spałeś ostatniej nocy? Krótko. Ale czy wypocząłeś? Nie. Pytam, bo jak wiesz, coraz więcej osób ma problemy ze snem. Ja mam problem, bo za późno chodzę spać. To nie dlatego, że nie mogę. Ja mogę zasnąć w każdej pozycji wszędzie, ale nie pozwalam sobie na ten moment, albo odkładam go trochę w czasie, no i potem jest krótko. Syn mojej dziewczyny może zasnąć przy działającej pralce, tak więc... Świetny patent, ale na pralce czy obok? No gdziekolwiek. Może być łomot dookoła. Śpi jak zabity. No i pozazdrościć, bo coraz więcej osób ma problemy ze snem. No i pewnie ucieszy informacja, że pewien aktor, i na dokładkę pewien dobry aktor, stworzył płytę, która sprzyja zasypianiu. The Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. W ten sposób, jak z pewnością wiedzą słuchacze Potrójnego Pasma, brzmi utwór The Grid, nagrany przez duet Daft Punk do drugiej części filmu Tron. A piękny pluszowy głos należy do Jeffa Bridgesa, który pojawił się w pierwszej i drugiej części tego filmu. Teraz aktor postanowił nagrać 11 utworów w zamierzeniu mających być kołysankami. Całość nosi dużo wyjaśniający tytuł Sleeping Tapes i troszkę się wpisuje w formę słuchowiska, obfitującego w wiele reportażowych dźwięków. Jeff Bridges, niczym dziadek, snuje przez te 11 utworów wiele opowieści, a całość brzmi troszkę mam wrażenie, jak taki stary film zarejestrowany starą, przenośną kamerą. Pawle, kiedy po raz ostatni słyszałeś kołysankę? W moim własnym wykonaniu, czy... Kiedy słyszałeś? Ktoś ci nosił? Samego siebie słyszałem nie tak dawno nawet. I zasnąłbyś przy tym? No właśnie nie wolno, dlatego że jako wykonawca musiałem dokończyć dzieło i ktoś inny był podmiotem tej kołysanki. Czyli rozumiem, że dobrze kołysałeś. No, staram się. Posłuchajmy, jak robi to Jeff Bridges. Oh. Wciąż jestem pod wrażeniem tych nagrań. Przyznam, że teraz to gęsia skóra i włos na ręku stoi. Teraz rozumiem, co miałeś na myśli, mówiąc pluszowy głos. On ma pluszowy głos. No, 11 utworów, 11 kompozycji. Jeff Bridges jak dziadek. Jeszcze nie przetestowałem, bo wczoraj chciałem posłuchać wszystkich tych nagrań. No i tam jest, to jest po prostu takie trochę słuchowisko. Bo on z jednej strony potrafi zawiesić głos i powiedzieć: słyszysz? Pociąg jedzie. I gdzieś tam daleko jedzie potężny pociąg, a państwo doskonale wiedzą, że w Stanach Zjednoczonych to jest dopiero pociąg. To jest naprawdę coś dużego, olbrzymiego. W każdym razie las, strumień, potok, głos dzieci. Można się bardziej szczegółowo z tym wszystkim zapoznać, ponieważ muzyka jeszcze nie ma desygnatu. Jeszcze nie została wydana na płycie kompaktowej ani na winylu, a taki jest plan. Nie wiem, czy z tym winylem to dobry pomysł, bo płytę trzeba przewrócić. Obudzić ktoś musi najpierw. Albo się obudzisz rano i będzie się krążek kręcił. W każdym razie szczegółowe informacje mogą państwo znaleźć na stronie Fundacji Jeffa Bridgesa. Dreaming with Jazz Jeff. Przepraszam, dreamingwithjeff.com. Pod tym adresem no, jest cała piękna strona, a jakże przedstawiająca miasto we śnie, w nocy. To wszystko ma naprawdę dużo, dużo fajnego, onirycznego klimatu w sobie. Wyobrażam sobie w przypadku takich nietypowych wydawnictw muzycznych taką rozterkę osoby, która musi taką płytę wstawić do sklepu muzycznego, do jakiejś konkretnej kategorii. No i jak myślisz? Ambient. To by była ta półeczka według mnie. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej istotnej rzeczy. Mianowicie jest już okładka tej płyty. Jeśli tam państwo wejdą, to można to zobaczyć. Przedstawia mężczyznę, ale nie będę zdradzał wszystkiego. A wracając do gatunków, to rzeczywiście ambient. Mnie troszkę to czasami kojarzy się z Brianem Eno. Troszkę. Dużo przestrzeni, dużo. Dużo snu. Miękkiego pluszu. Kapitalna rzecz, serdecznie państwu polecam. Na razie tylko w formie plików, ale to naprawdę jest duża przyjemność. Za jakiś czas ta muzyka będzie wytłoczona na płytach. Bardzo puchowa i miękka rekomendacja od Michała Margańskiego. Dzięki. Dziękuję. Rigid and stiff. Do południa. Who wants me now? Come on, show me your colors. Show me your strength. Show me that you're willing. Show me you're able. And I'll be on all walls and watch me fall. So will you walk with me? Please will you talk to me? Because I'm your friend, and you will see that being your friend started to be. I'll be on all the walls that watched me fall. So will you walk with me? Please will you talk to me? Because I'm your friend. Andy Burrows, a wcześniej Archive. To była audycja Do południa. Za chwilę kolejny odcinek powieści Olgi Tokarczuk. Proszę nie przegapić. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek i Paweł Drost. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata Zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Komety. Fragment 29. O komecie, która zawsze zapowiada koniec świata i sprowadza Szechinę. Roku 1759, 13 marca, na niebie pojawiła się kometa i jakby na jej komendę śniegi nagle stopniały i spłynęły do Dniestru, który wystąpił z brzegów. Wiele dni wisi nad całym wilgotnym i rozległym światem jako jasna, świecąca gwiazda, niepokojąca, burząca porządek nieba. Widać ją nad całym światem, widać ją nawet w Chinach. Kometa przypomina kosę wymierzoną w ludzi, nagie, lśniące ostrze, gotowe w każdej chwili obciąć miliony głów, nie tylko tych zadartych w górę w Iwaniu, ale także miejskich, lwowskich, krakowskich, także szlacheckich i nawet królewskich. Nie ulega wątpliwości, że to jest znak końca świata, że to zapowiedź tego, iż zaraz aniołowie zaczną go zwijać jak dywan. Koniec przedstawienia. Za horyzontem szykują się już wojska archaniołów. Jeżeli wytęży się słuch, słychać szczęk anielskiego oręża. I jest to znamie posłannictwa Jakuba oraz wszystkich, którzy idą za nim w tę trudną drogę. Ci, którzy się jeszcze wahali, którzy nie byli pewni, teraz muszą przyznać, że i niebo ma udział w tej wędrówce. W tych dniach staje się dla wszystkich w Iwaniu jasne, że ta oto kometa jest wywierconą w niebieskim firmamencie dziurą, przez którą sączy się do nas boska światłość i przez którą Bóg podgląda świat. Mędrcy zaś uważają, że przez nią schodzi Szechina. Dziwne to i niebywałe, ale na jęcie ta kometa nie robi wrażenia. Gdy się patrzy stąd, skąd spogląda na wszystko jęta, bardziej pociągające wydają się sprawy drobne, te ludzkie. To one są osnową świata. Kometa? Cóż, to pojedyncza jaskrawa nitka. Jęta widzi na przykład, że Iwanie ma szczególny status w hierarchii bytów. Nie jest do końca usadowione na ziemi, nie jest do końca realne. Chaty stoją zgarbione jak żywe istoty, starodawne tury z pyskami do ziemi grzeją zmarzniętą ziemię oddechem. Z okien płynie żółte światło, światło pociemniałego słońca i jest o wiele silniejsze niż światło świec. Ludzie trzymają się za ręce przez chwilę, potem zaś jedzą z jednej miski, dzielą się bułką. Paruje kasza, a ojcowie z czułością karmią nią dzieci, które trzymają na kolanach. Słowa, które wymawia się w Iwaniu, słowa wielkie i mocne, naruszają granice świata. Za nimi jest zupełnie inna rzeczywistość. Nie ma języka, żeby ją wyrazić. Jęcie, która patrzy stąd, skąd nikt z ludzi nie mógłby spojrzeć, przypomina to pęknięcie. Jest tam miękko i lepko, jest tam mięsiście. Wszystko ma wiele stron i wymiarów, a czas nie istnieje. Ciepło, złoto, jasno, miękko. To jest jak dziwne żywe ciało, które odsłania cięta rana, jak soczysty miąższ, który wydobywa się spod pękniętej skórki. Tak właśnie pojawia się na świecie Szechina. Jakub mówi o niej coraz częściej. Najpierw rzadko pada jej imię, ale ta nowa, potężna obecność w Iwaniu szybko się rozprzestrzenia. Panna idzie przed Bogiem, stwierdza Jakub na zakończenie pewnego długiego, zimowego wieczoru. My się będziemy ukrywać właśnie pod jej skrzydłami, ciągnie swoje nauki Jakub. Każdy po swojemu będzie ją oglądać. Myśleliście dotąd, mówi pewnego zimowego poranka, że Mesjaszem będzie mężczyzna, a to żadną miarą być nie może, bo gruntem jest Panna. Ona będzie tym prawdziwym zbawcą. Ona prowadzić będzie wszystkie światy, bo wszystkie zbroje oddano w jej ręce. Dawid i ów pierwszy przyszli po to, żeby pokazać drogę do niej, lecz żadnej rzeczy nie skończyli. Dlatego ja to będę kończył za nich. O cudzych uczynkach, świętym milczeniu i innych zabawach iwańskich. Zaufany posłaniec przywozi list od Moliwdy, gdy kometa powoli znika. Schnąc po mrzawce przy ogniu w izbie, opowiada, że na całym Podolu to ciało niebieskie wzbudziło wielki niepokój i wielu ludzi utrzymuje, że kometa zapowiada wielką zarazę i pogromy, takie jak za Chmielnickiego, i głód, i że sięgnie tu wojna z Fryderykiem. Dla wszystkich jest jasne, że oto zaczęły się ostatnie dni. Gdy do izby wchodzi Jakub, Nachman w milczeniu podaje mu list z miną poważną i nieprzeniknioną. Jakub nie potrafi go przeczytać, więc daje Hai. Ale i ona biedzi się nad zawijasami. Więc list wędruje z rąk do rąk, aż wraca do Nachmana. Ten czyta i na jego twarzy pojawia się szeroki uśmiech, szelmowski i bezczelny. Mówi, że prymas Łubieński przyjął ich prośby. Dysputa odbędzie się latem, a potem chrzest. Jest to wiadomość długo wyczekiwana i upragniona, a jednocześnie zwiastująca nieuniknione. Gdy Nachman im to mówi, zapada cisza. To, co było do tej pory zakazem, jest nie tylko dozwolone, ale wręcz nakazane. Wszyscy wiedzą, że Jakub bierze na siebie te najcięższe cudze uczynki, także i przez to zyskuje szczególną moc. Kto mu w tym pomaga, ten też zostaje namaszczony. Największą moc mają jednak nie czyny cielesne, lecz te, które wiążą się ze słowem. Świat bowiem został stworzony ze słowa i jego fundamenty są ze słów. Największym więc cudzym uczynkiem, aktem wyjątkowym, jest wypowiedzenie głośno imienia Boga Szem HaMeforash. Zrobi to Jakub wkrótce w obecności najbliższych, dwóch kręgów wybranych, kobiecego i męskiego. Ostatnio jedli niekoszerny chleb i wieprzowinę. Jedna z kobiet dostała drgawek, lecz wcale nie od mięsa. Mięso jest niewinne, tylko od tego, że nie mogła ścierpieć, iż popełnia taki uczynek. To nie jest zwykły uczynek. To jest coś specjalnego. Maas zarim, cudze uczynki, mówi Jakub. Wymawia te słowa, jakby coś przeżuwał, jakby żuł wieprzową chrząstkę. Jaki jest sens cudzych uczynków? Pyta ktoś, kto widocznie nie uważał. Jakub powtarza więc od początku. Mamy deptać wszelkie prawa, bo one już nie obowiązują i bez ich zdeptania nowe nie może się pokazać. Bo te stare prawa były dla tamtego czasu, dla świata niezbawionego. Potem bierze pod ręce stojących obok i szybko robi się krąg. Będą teraz śpiewać, jak zawsze. Jakub bawi się z dziećmi w głupie miny. Dzieci to uwielbiają. Każde popołudnie, zaraz po wspólnym posiłku, przeznaczone jest dla dzieci. Z najmniejszymi przychodzą ich matki i im, niewiele wydawałoby się, starszym też się to podoba. Wykrzywiają się i idą w zawody. Kto będzie miał straszniejszą twarz? Trudno jest obrzydzić dziecięce twarzyczki, ale twarz Jakuba potrafi się zmieniać. Wieczorem starsi zbierają się w największej izbie. Stoją w kręgu, ramię przy ramieniu, na przemian mężczyźni i kobiety. Najpierw śpiewają, potem odmawiają modlitwę, kiwając się i wspierając ramionami. Następnie do późnej nocy Jakub naucza, czyli opowiada gadki, jak to sam nazywa. Nachman stara się je dokładnie zapamiętać, a gdy wróci do siebie, zapisuje je wbrew zakazowi. Zajmuje mu to sporo czasu, dlatego ciągle chodzi niewyspany. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo